राम यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पोष कृष्ण प्रथमा विक्रम संवत 2051 तदनुसार 18 दिसंबर 1994 को दोपहर लगभग 1:15 बजे रामायण पाठ के बाद मोहन बागान मैदान कलकत्ता में हुआ। राम राम राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। सभी सज्जनों से भाई बहनों से कहना है अपना जो ये अभी शरीर दिखता है और अपने ये सामने जितना खाना पीना चलना फिरना बोलना चलना जो कुछ होता है ये इतना ही संसार नहीं है, ये जन्म ही नहीं है, इससे आगाड़ी भी है। पहले चले गए वे भी कहीं है, उनका अभाव नहीं हुआ है। जैसे सूर्य अस्त हो जाता है तो सूर्य का अभाव नहीं होता है, हमारे सामने सूर्य दिखता नहीं है परंतु वो मौजूद है। ऐसे जितने चले गए वे भी मौजूद है और जो आने वाले हैं वे भी मौजूद है और अभी मौजूद हैं ही। जैसे सिनेमा देखते हैं तो वो दिखने वाला चित्र दिखता है, उससे पहले चले गए वो भी है उस मशीन में और अगर ही आने वाले भी मशीन में हैं और दिखने वाले भी हैं। ऐसे ये संसार है, नत्वेवाहं जातना नत्वं नेमे जनाधिपा नचैवद भविष्याम सर्वे वयमतः परम। भगवान कहते हैं मैं नहीं था ये बात नहीं, तू नहीं था ये बात नहीं, ये राजा लोग नहीं थे ये बात नहीं, और इसके बाद भी मैं तू राजा लोग नहीं रहेंगे ये बात नहीं। अर्थात पहले भी हम सब थे, अब है ही, अगर भी हम रहेंगे। ये जीवन इतना ही नहीं है, इस वास्ते मनुष्य को बड़ी सावधानी से अगर जीवन हमारा पवित्र बने इसका ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए मैं दो बात कही है, पहले भी रब्बे फेर कर देता हूँ। एक तो संसार का हित करो, सेवा करो, तन से मन से वचन से धन से विद्या से बुद्धि से योग्यता से अधिकार से पद से दूसरों को सुख कैसे पहुंचे, दूसरों को आराम कैसे पहुंचे, ऐसे सेवा करो और एक भगवान को याद रखो। ये दो बात खास है मनुष्य के लिए। जो सेवा नहीं करता उसका जन्म पशु से भी नहीं जाए, पशु है वृक्ष है ये तो अपने आप को सेवा में दे रखा है। मनुष्य ऐसा है उसे लेना ही लेना चाहता है, सेवा नहीं करता, ये बड़ी भारी गलती है। मनुष्य शरीर अपने सुख भोग के लिए नहीं मिला है, जैसे जेल में अफसर रहता है उसके लिए जेल ही नहीं है, कारागार में रहने वाले वहां सिपाही जेलर रहते हैं उनके लिए नहीं है, उन कैदियों के लिए जेलर होता है। ऐसे ही यहाँ के मिनिस्टर राजा है उसके लिए प्रजा नहीं है, प्रजा के लिए वो है। ऐसे ही आप मात्र प्राणियों के लिए ऋषि मुनि संत महात्मा हुए, पशु पक्षी हुए, भूत प्रेत पिशाच हुए, देवता हुए, उन सबका भरण पोषण करने वाला मनुष्य है। परिवेश देव करता है, विश्व मात्र को तर्पण करता है, पिंड देता है, अन्न जल देता है, ये समुद्रों का तर्पण करता है, समुद्रा त्रिपिंडा, समुद्रों को भी ये तर्पण देता है, उसके जल की कमी थोड़ी है, परंतु मनुष्य शरीर ऐसा है, देवताओं को भी तर्पण करता है, देव ऋषियों मुनियों का, भगवान को खास वो भगवान को कुछ करता है, भगवान के भी भूख है, उसके प्रेम की भूख है, वो भूख भगवान की मनुष्य दूर करता है, भगवान के भीतर मनुष्य की बड़ी आशा है, भगवान को मनुष्य ही कह सकता है, हे नाथ आप मेरे हो, ऐसा कहने वाला दूसरा नहीं है, देवता भी नहीं है, पशु पक्षी नहीं है, भूत प्रेत पिशाच नहीं है, मनुष्य एक ऐसा है जो भगवान को कह दे, हे नाथ आप मेरे हो, मैं आपका हूँ, मेरे आप हो, जैसे बच्चा कहता है माँ मेरी, तो कहने से माँ खुश हो जाती है, और बात तो सच्ची है ही, मन सच्ची होने पर ही माँ का भक्त बनता है, माँ के चरणों में प्रणाम करता है, और माँ मेरी माँ है ऐसा कहने से माँ खुश हो जाती है, ऐसे भगवान को मेरे भगवान है ऐसा कहने वाला एक मनुष्य ही है, देवता भी ऐसा कहने वाला नहीं है, भूत प्रेत पिशाच आदि वे भी नहीं है, पशु पक्षी वृक्ष आदि भी नहीं है, जल में रहने वाले मछलियां मगर आदि भी नहीं है, आकाश में उड़ने वाले पक्षी भी नहीं है, पृथ्वी में चलने वाले वृक्ष आदि भी नहीं है, भगवान को अपना कहे तो भगवान भूखे हैं इस बात के, सच्चे हृदय हे नाथ मैं आपका हूँ, तो भगवान बहुत खुश होते हैं। अत्यंत गोपनीय बात भगवान ने अर्जुन से कही, सर्व गुह्यतम भूयश्नु मे परमम वचः, मैं परम वचन का हूँ सब गोपनीय है, मन मना भव मेरे में मन लगा दे, मेरी शरण आ जा, मानो तू मेरे को मान ले, इस बात से खुश हो जाते हैं भगवान, माँ मेरा मैं माँ तेरा हूँ, ऐसे करो माँ खुश हो जाती है ही माँ, माँ तो अपनी है ही, पिताजी कहते पिताजी मैं आपका बेटा हूँ, खुश हो जाए, ऐसे भगवान को कहते हे नाथ मैं आपका हूँ, भगवान खुश हो जाते हैं, पवित्र करता है भगवान को भी, प्रसन्न करता है भगवान को भी, तृप्त करता है, तीनों को तृप्त करता है, दुनिया को, भगवान को और अपने को। मनुष्य का जीवन ऐसा है अपने लिए भी उपयोगी हो जाए, भगवान के लिए भी उपयोगी हो जाए, दुनिया के लिए भी उपयोगी हो जाए, तीनों का, तीनों की तृप्ति कराने वाला मनुष्य है, ये मनुष्य में भगवान ने अधिकार दिया है, ये अधिकार अपना नहीं है, भगवान का दिया हुआ है, मनुष्य को दिया है, और को इतना अधिकार नहीं दिया है, तो मनुष्य अपना आत्मज्ञान करके तो अपने को कृतकृत कर लेता है, और कर्मयोग के द्वारा दुनिया का वस्तुओं से, क्रियाओं से, पद से हित करके, सेवा करके और मनुष्यों को प्रसन्न कर सकता है, और भगवान की भक्ति करके भगवान को प्रसन्न कर सकता है, और आत्मज्ञान से अपने को प्रसन्न कर सकता है, अपने को कृतकृत कर ले, भगवान को कृतकृत कर दे, दुनिया मात्र का हित कर दे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, हृदय का भाव हो कि सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब नीरोग हो जाए, सबके आनंद मंगल ही आनंद मंगल होता रहे, कभी किसी को कोई किंचित बात भी, किंचित बात भी दुख ना हो, ऐसा भाव करने से दुनिया की तृप्ति होती है, किसी को किंचित मात्र दुख न देना, ये बड़ा भारी तप है। ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में रत होते हैं वो भगवान को प्राप्त होते हैं, इस वास्ते दुनिया का हित करना, अपनी शक्ति से करना उतना ही है जो कर सकते हो, नहीं कर सकते वो जिम्मेवारी नहीं है, अपने करते हो जी, नियत अपनी अच्छी हो सबको सुख पहुंचाने की, तो दुनिया मात्र का हित मनुष्य कर सकता है और भगवान की सेवा कर सकता है, और कुटुंब को प्रसन्न कर सकता है और अपना कल्याण कर सकता है, स्वार्थ का त्याग करे, हित करे, जैसे वो पुस्तकालय संसार में कैसे रहे ये पुस्तक है उसमें कुटुंब के काश कैसा बर्ताव करे इसमें बताया है उस पुस्तक में। ऐसी पुस्तक हम लिखी है, गीता ऐसी एक चीज है, इस गीता में आपका कल्याण हो जाएगा, दुनिया का हित हो जाएगा, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तेर प्राप्नुवन्ति माम एव सर्वभूत हिते रताः, मातृ प्राणी का सेव हो जाए और भगवान कहते मेरे शरण आ जाए, मैं कहता हूँ हे नाथ मैं आपका हूँ, भगवान खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। तो भगवान के हम हैं ही, तो भगवान के बने रहो और दुनिया का हित करो। दो बात खास है इसकी, तो अपना कल्याण मुफ्त में हो जाएगा, सब कुटुंब जितना है उनकी सेवा करो, बड़े बूढ़े हैं जो घर में उन बूढ़ों की आशीर्वाद लो, बूढ़े प्रसन्न हो जाएंगे, हमारे दादा दादी बाबा बाबा जो हमारी बूढ़ी बूढ़ी माता है उनके चरणों में गिर जाओ, नमस्कार करो सुबह शाम दोनों लगे, माँ खुश हो जाएगी, बूढ़ी माँ जा खुश हो जाएगी। माँ जी क्या करो, थोड़ा जल ला दो, थोड़ा पग चापी कर दो, थोड़ा पानी पिला दो, थोड़ा भोजन करा दो, गर्मी है तो थोड़ा पंखा चलो, सर्दी हो फिर कपड़ा उठा दो, माँ खुश हो जाए। अरे उसी आशीर्वाद से भगवान खुश होते हैं, भगवान देखते हैं कि ये अपने माँ बाप का भी नहीं है तो मैं कैसे विश्वास करूँ कि मेरा भजन करेगा, मेरी भक्ति करेगा। माँ बाप की भक्ति करता है तो भगवान विश्वास करते हैं कि भाई मेरा भी भजन करेगा। इस रास्ते माँ बाप की बूढ़े माताओं की सेवा करो, माताओं बहनों से कहो घर में बूढ़ी माँ जी है उनकी सेवा करो, माँ जी का आशीर्वाद लो। अभिवादनशील नित्यम वृद्धोप सेवन सत्वारी तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो वरम, जो रोजाना बड़े के चरणों में नमस्कार करता है और उनकी सेवा करता है उसके चार चीजें बढ़ती है, उम्र बढ़ती है, बड़ों की बूढ़ों की सेवा करने से उम्र बढ़ती है, उसको विद्या आती है, शरीर में बल बढ़ता है और संसार में वाह वाह होती है, कीर्ति होती है। आयुर्विद्या यशो बलम, चार चीजें बढ़ते हैं और अपने को मुक्ति हो जाती है, कल्याण हो जाता है, बलों की आशीर्वाद मिलती है। आशीर्वाद वो चीज है जो हम करने से कर नहीं सकते, वो मिलती है आशीर्वाद से, तो बड़ों का आशीर्वाद मिलता है खुश हो जाने से, सबके खुश हो जाने से सबकी स्वतः आशीर्वाद मिलती है। इस वास्ते सबका हित करो, सबका कल्याण हो जाए, सबकी सेवा करो, अपने पास जो उससे सेवा करो, वो सेवा अपने पास थोड़ा सा उतने से पूरी सेवा हो गई, जितनी शक्ति है पूरी लगा दो। हमारे पास शक्ति है, हमारे पास सामर्थ्य है, हमारे पास सामग्री है, हमारे पास समझ है, हमारे पास समझ सामर्थ्य सामग्री और समय, ये चीजों की सेवा में लगा दो, चार चीजें ये लगा दो, आपकी पूर्ण सेवा हो गई। चाहे एक प्राणी की करो, चाहे हजार की करो, लाख आदमियों की करो, शक्ति के अनुसार करो, पूरी हो गई सेवा। यदि भी सबको अपनी शक्ति के अनुसार अपनी ताकत के अनुसार से सेवा करो, पूरी सेवा हो गई, कितनी बढ़िया बात है। सुबह स्नान करके और जल लेकर सूर्य भगवान को अर्घ्य दो, श्री सूर्याय नमः, श्री सूर्याय नमः, श्री सूर्याय नमः, तो सूर्य की सेवा और त्रिलोकी की सेवा हो गई। त्रिलोकी में वर्षा होती है वो सूर्य की किरणों से होती है, उस किरणों में जो सदावर्ती थे मातृ दुनिया को तर्पण करता है, तृप्त करता है सूरज, उसमें हमारा भी हिस्सा हो गया, तो दुनिया के जैसे कोई भोजन कराया, लाख आदमियों को भोजन है, हमने पांच शेर चावल डाल दिए तो सबकी सेवा हो गई। इस तरह से भगवान के अल देने से त्रिलोकों को जल पहुंचता है, बलि वैष्णदेव करने से, अग्नि में आहुति देने से सबकी तृप्ति होते, अग्नि उपासना सम्यक आदित्य उपनिष्ठ थे, आदित्य जायते होता है, भाव अच्छा होता है, बड़ा काम हो जाता है। भाव गिर जाता है तो काटा लग जाता है, दुनिया में भी बाजार का भाव लगने से लखपति हो जाता है, और भाव में गिर जाता है तो कंगला हो जाता है। वो भाव तो बाजार के अधीन है और ये भाव अपने अधीन है, जो भाव बना दे वो कल्याण कर लेगा अपना, इसमें स्वतंत्रता है। बाजार के भाव में पराधीनता है और अपने भाव में सब स्वतंत्र, कैसी बढ़िया बात है। यहाँ का धर एक कौड़ी साथ चलेगा नहीं, और यहाँ पाप किया वो कौड़ी एक पीछे रहेगा नहीं। मनुष्य मोह में आग्रह करे, मोह बस नर आग नाना, स्वार्थ रथ परलोक में से ना स्वार्थ में आकर झूठ कपट बेईमानी करके ठगी करके धन इकट्ठा करता है, वो ठगी झूठ कपट करके ठग करके धन इकट्ठा करता है, वो धन में से कौड़ी एक साथ चलता नहीं, और धन के लिए क्या पाप है वो कौड़ी एक पीछे रहता नहीं, सबको समझाता है। बड़ा भारी घाटन पड़ गया है, मनुष्य को पता नहीं है, मुंह बश करे मूर्ता से कहते धन कमा लिया, परंतु भाई भीतर का अंतकरण मैला कर लिया, साथ में लगने की चीज बहुत खराब कर ली, ये साथ चलने की चीज है, हृदय के भाव अच्छे हो तो अच्छे चले बुरे तो बुरे है, इस वजह से कुसंग मत करो, चोरी व्यभिचार अनाचार अत्याचार मत करो, हिंसा मत करो, हत्या मत करो, मांस है अंडा है मछली है इनका सेवन मत करो, ये बड़ी बुरी चीज है, ये हत्या होती है जीव की हत्या, हत्या होने से वो पाप लगता है, फिर अगर आपको भी मछली बनना पड़ेगा वो फिर आपको बढ़ेंगे, इस वास्ते बड़ा भारी पाप लगेगा, नरकों में दंड भोगना पड़ेगा, इस वास्ते सबका हित करो, सबकी सेवा करो, अन्न से जल से वस्त्र से मकान से, तीन चीज खास है, अन्न जल और वस्त्र, अन्न जल और वस्त्र इनके द्वारा भी सेवा करो, चौथी चीज है दवाई औषधि, बीमार के लिए औषधि देना, इसमें पात्र मत देखना कि ये ब्राह्मण है एक साधु है क्या है, कोई हो किसी वर्ण का हो किसी आश्रम का हो किसी संप्रदाय का हो, हिंदू हो मुसलमान हो ईसाई हो यहूदी हो कोई हो, अन्न जल सबको देना, औषध सबको देना, वस्त्र अपनी शक्ति सबको देना, जिसकी आवश्यकता उनको ये अन्न जल वस्त्र औषध ये सबके लिए है, विशेष दान करना हो तो सुपात्र देखना, ब्राह्मण देखना, सदाचारी देखना, सद्गुणी देखना, पर इनके उपकार के लिए मनुष्य मात्र को दे सकते हो, पशु पक्षियों की सेवा कर सकते हो, वृक्षों की सेवा करो, उनको भी दर्द देना अच्छा है, वृक्ष भी प्रसन्न हो जाते हैं पानी से, वर्षा बरसती तो खुश हो जाते हैं, घाम पड़ता है अथवा जाड़ा आता है तो वृक्ष भी नाराज हो जाते हैं दुखी हो जाते हैं, तो उनकी भी सेवा करो, वृक्षों में भी प्राणी प्राण है हमारी तरह, वे भी जीते हुए हैं, वे स्थावर कहलाते हैं, हम जंगम कहलाते हैं, सब भगवान की सृष्टि है, सब में भगवान है, घट घट व्यापक राम जी अति नारायणी भगवान, सबके भीतर भगवान विराजमान है, सबके भीतर सेवा करो भगवान की, स्वकर्मणा तुम अभ्यर्थ्य सिद्धि विंदनी मानव, अपने कर्मों से उसका पूजन करके मनुष्य सिद्धि को प्राप्त कर देता है, इस वास्ते भगवान की सेवा करो, जनता की सेवा करो और भगवान को याद रखो, ये खास बातें है, और आपस में प्रेम रखो, घर में भी कड़े मत करो, एक कहता दूसरे चुप जा सुन लो क्षमा कर दो, किसी ने अपराध किया तो उसको क्षमा कर दो, क्षमा कर देंगे जिसके हाथ में क्षमा रूपी खड़ग है उसका कोई बैरी है ही नहीं, अतने पत्रो बनी स्वयं पर सामने थी, बिना घास जल पड़े अग्नि पड़े तो क्या करेगी, कोई कटु वचन किया तो कुछ नहीं होगा, सब क्षमा हो जाएगा, इस बात से सह लो और सेवा करो, नारायण नारायण नारायण।